राम जन प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल अष्टमी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 सदन 19 नवंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम वराकृतनमद्वन्द्वम्बरम्ब्रह्मानुराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दाद्ब्रह्म प्रपन्नपारिजाताय तोतवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतसुभे नमः वसुदेव सुतं देवभक्तं सुजानूर्वर्धनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषणगरान्नवनीतदाम्भात् पीताम्बराधरब्रह्मफलाधरो सत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंद नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्मो नमः सर्वे नमो नमः। ये आता है गावो विश्वस्य मातरः, गाया है ये विश्व मात्र की माँ है, मारने वालों को भी दूध देती है, पालने वालों को दूध देती है, समाज वालों को दूध देती है, कोई पक्षपात नहीं, जो सबकी माँ है ना दूध है। इस वास्ते गो माता की सेवा करनी चाहिए। सच्चे हृदय से एक इतिहास आता है, थे वो गए थे स्वर्ग में देवताओं रक्षा के लिए, वो पीछे आया तो गऊ को नमस्कार नहीं किया, ऐसे घर पर चला गया, संतान नहीं हुआ। तो वशिष्ठ जी ने पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम गायों की रक्षा करो, तो माता जा दिलीप और उनकी स्त्री सुदक्षिणा ये गायों की सेवा करी तो नौकर उठा नहीं दिया, कोई ना उठा नहीं, राजा और रानी दोनों ने सेवा करी। तो वो सुबह ही गाय जाती है तो मेरी सब तरह सेवा करी, तो वैसे उन्हें पूजन किया, ऐसा पूजन करके आगे चले और पीछे पीछे सुदक्षिणा और पीछे राजा, तो वो पूजा करके पीछे जो गई वो सीधा सीधा श्री राम उज्जवल प्रधान, वो ऐसी सेवा करी गाय बैठे तो बैठता है और गाय सही और खड़ा हो जाता है और गाय के पास में ही रहना, तो मर दिया उस खुले उसके लिए भी रोक टोक नहीं, फिर खुले जगह उसके पीछे पीछे धनुष बाण रही है रक्षा करते रहे। तो गंगा जी के किनारे वहां जल पक्षी तो एक गुफा थी, गुफा में से सिंह निकला, सिंह निकला गाय गोरी सी गोरी गई, उस सिंह ने आक्रमण किया, क्या हो गया नदी में तुरा पर्वती कर देगा, वो पर्वती देखा इतने में उसने आक्रमण कर दिया, तो सिंह का उनका संवाद हुआ, तुम गायों को छोड़ दो। कहते हैं मैं भगवान शंकर और पार्वती यहाँ आए थे सावधान लोध रूमा विषय, इस विष को माँ ने अपना दूध दिया, दूध पार्वती ये दूर जो जानने वाला है ये ऐसा है, इस विष तो किसी हाथी ने खा गई इससे क्या उतर गई, बस लोग तुम जाए रहो, यहाँ जो आ जाए वही तेरा भक्षण है, जाने हरदम ऐसा करो कोई शुरू हो जाए। तो वहां कोई बनने आती ने रात्रि के समय इस बार तो सिंह था, तो दिलीप ने कहा इसको छोड़ दो, कहते मैं आज पारना करता हूँ, कई दिनों का भूखा हूँ तो पारना कराऊ भोजन होगा, तो भोजन चाहे तुम्हारा तो मेरे ले रहे गाय को छोड़ दे और भोजन खा ले। तो मूर्ख है, जीता रहे तो हजारों गायों की ऐसा करेगा, लाखों की करेगा, तो मर जाएगा तो सब गाय अनाथ हो जाएगी, अल्प से है तो वो हाथ में चंद विचार मूढ़ प्रतिभाषी ने तुम मेरे को मूर्ख देता है, मूर्ख सपा एक गाय का ये प्राण देता है, वो तो ठीक है सब संसार में क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रता दुख और दुख से रक्षा करे, अजय में सामने गाय खड़ी है गाय को मरना आया है, विश्वास न मरना धर्म है। बहुत देर संवाद हुआ, संवाद में उन्होंने नहीं माना, तो हुआ देख अब मेरी बात सुन संबंध माँ भाषण पूर्व माँ हो सरो संगति और बनाते इस बन के बीच में तेरा मेरा इसलिए संबंध हुआ, थोड़ी सी बात होता है वो मित्र हो जाता है, तो मैं तेरा मित्र हूँ तू मेरा मित्र है मेरी बात मान रहे इससे ठीक, तो क्या बात है कि मेरे को गाय को छोड़ दे तो अपना खड़ा छोड़ कर ये जैसे वो पिट फेंक दिया अपना गाय कर फेंक दिया फेंक दे फूलों की वर्षा हो गई एकदम धन्य है। संतान के लिए गाय की ऐसा कहता था अब संतान किसी होगा, जब वो मर जाएगा तो संतान कहां रहेगी, ठाकुरी को गाय जैसा मैंने करना है उस समय ऐसा हुई क्या बाबू ने गाय उठते वर्ष बेटा उठ उठ जाओ उस और फिर गौ माता बोली तो मेरा दूध पी ले तेरे बेटा हो जाएगा, माँ आप बस इसी गाय हो गुरु महाराज जी मैं दूध दे पाऊंगा, वशिष्ठ जी महाराज दूध लेंगे उनके यज्ञ का काम सब ठीक हो जाएगा, तो उसमें भी आज्ञा देंगे बसरा भी दी देगा, मैं आज्ञा देंगे तब मैं उन्हें होगा मेरा धर्म नहीं है पीनेगा, और कुछ नहीं जस देखा तो आश्रम पहुंच गए, वहां पहुंचे से बात गई ऐसी बात हुई तो फिर वंश भी मर गया, वंश से करता रमानंद कीर्ति सदा करने वाला पुत्र होगा उसे लघु हुआ लघु वो रघुवंश है, वंश से करता रमन अंत गीतम सुदक्षणाया मेरी महारानी के जो वंश करते हैं। इस बात जो दिलीप वंश नहीं है, रघुवंश रामचंद्र जी बने, रघुवंश बनना जब दिखा होता है तो बनना बने मम्मी रघुवंश रघुवंश कहलाता है, दिलीप वंश नहीं। ऐसे गायों की रक्षा के लिए महाराज ने अपना आप रोग शुरू कर दिया। अब बोलो पुत्र के लिए ही सब काम करते थे और अपने शरीर को दे दिया, अब पुत्र के शरीर में पुत्र जन्म और मत दो बल चलो मत चलो गऊ की रक्षा करना है तो गऊ इतना मेरे पुत्र यही है। अपने शरीर की परवाह नहीं, मन की परवाह नहीं, किसी बात की परवाह, पुत्र की संतान कोई जरूरत नहीं, गाय की रक्षा करनी है तो गऊ बड़ी खुश हुई। फिर महाराज ने वो सन गऊ को दुआ बस ने भी दूध पी लिया, तो महाराज ने होम कर कही दूध हुआ और फिर दूध कर गया और दूध पी तब मेरे दूध पिया तो रघुवंशी कहलाते हैं। तो इस तरह से गायों की रक्षा के लिए राजाओं ने अपने शरीर को दे दिया, ये कोई उम्मीद ही नहीं थी तो गायों की रक्षा के लिए बड़े बड़े राजाओं ने जैसे काम किया है और संसारी माँ है गाय तो गाय के रक्षा के लिए सब तरह का प्रयत्न किया। ऋषियों मुनियों ने कहा है वेदों में भी आता है कि कोई गाय को मारे तो उनको गोली से थपा देने वाले सही दास करना चाहिए। ऐसे कई इतिहास बातें आते हैं। महाराज रघुवंश रघुवंश रामचंद्र जी महाराज वनवास में गए और जीते गए, गायों की रक्षा करना खान और लमों का काम रहा। तो मैं गाय को कुछ न था भाई, जैसे माँ बाप की रक्षा सुपुत्र करता है इस तरह से हिंदू मातृ पुत्र पूजा करते हैं। पर माँ हिंदू की नहीं है, सबकी है, मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सबको गाय भेदभाव नहीं होती। दूध पीने में कोई दूध है किसी को मना नहीं है, सब दूध पियो। जैसे गाय का दूध पीते है गाय को खा जाते हैं मर गए गाय तो अपने लोगों को सब भाइयों को बहनों को गाय का रक्षा करनी चाहिए। यह बड़ा भारी पाप है जो हिंदुस्तान में खूब इतने हो रही है। ऐसे बड़े बुरी तरह से मारते हैं गाय कसाई खाने में सुना है सर, तो सर सर भीतर चल जाए फिर गरम गरम पानी डाला जाता है पहले जान करके फिर गाय खड़ी रहे बेटा मारते हैं। जब खून दूध आ जाए तब आधा आधा आधा काटते हैं वो इकट्ठा खून इकट्ठा करते हैं जो मरने के बाद में खून पानी हो जाता है इस वास्ते आता काटते हैं। अरे इस तरह से बुरी तरह से लोगों को काटते और पैर बाल गए उन्हें लटका देते उन्हें ऊपर पीरता पैर उन्हें लटका देते मारते। ऐसे कई तरह का हमने बातें सुनी। हम गए थे खुद ही तो कसासन भीतर तो जाने भी नहीं देते, तो वो बम्बई में आए तो उन्हें बाहर मोटर में फिर जवान जवान बैल जवान जवान गाया मेरे ट्रकों में भर ला रहे है कुछ कुछ मार रहे हैं। ऐसे रसाई खाना है कई जगह बहुत गायों की हत्या होती है। ऐसे बुनियाद संतों ने बहुत आंदोलन किया सब किया पर नहीं सुने। एक बार बहुत बसों की बात है मैं जोर में था उस वास्ते लोगों के लिए मेरे तो जोर बना हुआ उत्साह बहुत देखा बड़ा स्पेशल लोग पूरी स्पेशल घर स्पेशल है दिल्ली गई वहां वो जो मैदान है वो कटोरा उसमें सभा हुई तो सब ने कहा भाई जी थे मंच पर तो भाई जी तुम्हारा हम तो दूर थे राम निवास जब बरसात पे थे तो आंसू गए छूटा आंसू गया उसके बाद कोई सारी शुरू कर दी राम ने भागो भागो जो गोली आ रही गोली तो वो जो दूर गए एक ब्राह्मण देवता है बोले देखिए मर गए उसका ऐसे गोली चला करके सब बंद कर दिया। फिर महाराज गंगेश्वर महाराज ने भोजन बना करके इतना बचा वगैरह से तो हमारे बड़े दाद पर दोग करके सबको दूध बहुत गया साग रोटी साग सबको सबको गया। फिर आ गए अब ये विचार हुआ बेचार नहीं हुआ मैं बहुत ही उठा बहुत लोग है बहुत दूर दूर से इकट्ठे हुए ऐसी वैसा जोरदार दूरी दोबारा रवा नहीं हुआ गायों खून से मर रहे दूध से और दिवाली गोमूत्र से और क्या बनती है गोमूत्र से और गोबर से गैस बनता है बिजली बिजली बनती है पिछड़ी आती है मैंने देखा गया हूँ तो वो सब होती है भोजन बनता है बिजली बनती है और दवाया बनती है जो बहुत दवाया हमें गीता पर से मिलती है लोगों के गोबर से गोमूत्र से दूध है आदि ऐसी दवाया मानती है तो वे दवाया असाध्य रोग को मिटा देती है। कई बातें ऐसी है मैंने सुनी है वो बात जैसे संतान नहीं हुआ है रोजाना घर का सराते हैं खूब शांत पाते हैं संत हो गया कोई आदमी प्रभाव एक बार हिंदुओं के मुसलमानों की लड़ाई हुई बस लड़ाई में हिंदुओं का नाश कर दिया उन्हें दुआ ने लूट ली वो पहलवान था वे सागर थे साथी और साथी ऐसा किया तो अब कहें कसाम हो गई दिन भर काट करते रहे अब तो गऊ को दे दिया बस साथ में उस पहलवान को गऊ को फसा दिया। ये पशु भी समझते हैं वही कटेंगे वह घबराई गाय को देख करके उस पहलवान को दया छोड़ दिया सब रहे सब गए तरकारी बनाया था सबके लिए छोड़ दी। लोग आएगा कल बात फिर मुकदमा चला, मुकदमा चला तो उसको फंस गया हूँ पूरा, उस पहलवान को फंस गया हूँ, फंस गया हूँ तो फांसी में कितना मिनट रखना है, फिर छोड़ते है, आप फांसी खा जाती लगते है नसर लंबी हो जाती है, ठीक हो जाता है तो पैसे बनेगा बचाइए, बच गया पा भरा गए तो जितना बेल्ट रख रहा उस पास मारा तो जीवित, तो तू बच गया कैसे फंसे में कि मेरे पैरों के नीचे कहा का सीख था, दोनों पैरों के नीचे तुम मेरे बाहर से फंस नहीं लगी, जीत गया तो पहलवान था पहलवान ऐसे ही एक बिहारी के पास गांव है, उस गांव में थे तो पानी था थोड़ा, मैं तलाई पानी जो पानी पीने की गई गाय जो पानी बहुत थोड़ा था तो बीच में खादा था, उस खादे में गाय बच गई, तो रात का हुई बरसा, बरसा आई तो बरसा हूँ पानी भर गया तो वो ऊपर बढ़ गया, तो दो सींग चीज मार दी, दो दिन सुटी तटी याद है उसने जाए गाँव में कहा ऐसे गाय है भाई, तो गाय को अरे गाल करे उठा कर ले पार लाए गाय मर गई, कैसे मरी भी जाए मैंने थका दिया। वो जो एक भाई ने सुधा करी वो आया था बीकानेर, बीकानेर से पीछे जा रहा था तो चूरू स्टेशन में पहुंचा तो उसे बुखार हो गया, चूरू में विद्याधर जी महाराज वैद्य थे वो गए पास में तो कभी ये तो बच्चा अधिक था नहीं, तो वो वैद्य थे विद्याधर जी उन्होंने दवाई दी, उसको स्वप्न हुआ, स्वप्न में ये कहा कि तेरे गौ की रक्षा कर निकल आए, बुखार से हो गया, फिर उसने भाई को उतार दिया बुला कर, ये सच्ची घटना शुरू की बात है, ऐसे और कई बातें हुई आगे बात में जो गाय के जहां जहां आपत आई है ऐसे रक्षा हुई है हमें, अभी जो गाय हो रहे हैं उसमें एक संत थे और वो कहा गौरव साहब समय दिया है, कई वर्षों में बात है कि अभी गौरव का समय नहीं आया है, ऐसा उसको मालूम होता तो कितने चलेगी पूरी तरह से मार देगा वो, तो बहन भाई जितने सुनते हैं सब बंद हो जाए, उस रक्षा ने भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो भगवान से प्रार्थना करो, हिंदुस्तान पर जब जब आफत आई है जब दुख हुआ है तो सुरभिंद सुरभिंदर वहाँ मिलकर सभा गए विदेश के लोग वहाँ गए उन्हें प्रार्थना करती है भगवान ने अवतार लिया है तो इस बात से भाई सबका आप लोगों को प्रदान करो पुण्य करो जप करो धन करो उन्हें सेवा करो जिससे गायों की रक्षा हो जाए, कब तक हो गया आपने मन में आए थे तो बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा तो और वो कहने वाला हो ऐसे गाय के बैलों की ऐसी बातें मैंने सुनी है, उनको गाड़ी देता है गाड़ी वो समझता बैल समझता है, मैं छोटा था उसमें चाकू गाँव में चाकू गाँव में एक पीला वाला था और साधुओं का तो चमार थोड़ी कोई बेच जाता खिली रहा था और दूध निकाले तो चार निकाले कुआ वैसे तो लाभ होती है खिली करके तो ऐसा बैल था मार पहनते रहे ऐसी बात हुई। रेडी गांव में कुआ मैंने हरमान दी गई से था चापासर में नया पानी निकला वह भी नीचा पानी था और लेडी में मीठा पानी था वो हर दिन चढ़ गया पानी खारा हो गया अरे पानी को उतर नहीं हुआ ऐसे सांपर सदा मैंने देखा है गाँव तो एक रात वो जाकर एक आदमी की हत्या करी हत्या कर को मार दिया हार कर गया उस पानी कम हो गया खारा हो गया ऐसे कुओं पर चढ़ जाने से हनुमान जी का जहाँ इष्ट होता है वहाँ प्रत्यक्ष में ऐसा लाभ कैसे हुआ है तो गायों की रक्षा करो और अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करो सबको चाहे मर्यादा का पालन करो अपना द्वेष किसी के साथ नहीं है किसी साथ बैर नहीं है। मैंने देखा है बालक बने बात याद है मेरे को मैत्रों के गुलिया नाम का मैत्र था वो आया था आप जवाई आए हुए तो जवाई रुपया दिया रुपया तो नारा दिया आप जवाई हमारा जवाई मैत्र है आप जवाई आया ऐसा इतना प्रेम था उसमें कितना प्रेम था मैं आज हमारी दूसरा हो रही है ये धर्म का त्याग करने से बहुत नुकसान होगा। अब जो गायों मारते हैं वो पैसा आता है उस पैसे से दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। मैंने कई बारों कहा है कौन सुनता है पैसा आ गया पैसा मिल गई ये पैसे के लोभ में आकर के ये कैसे खान होता है और नए नए किसान लाने खुलते हैं हजारों हजारों लाखों गायों रोजाना मारी जाती है। अब मानते हैं नहीं एक गाय खत्म हो जाएगी बिल्कुल समय से ही पता रहेगा पर गायों की मदद छोड़ते नहीं है। इस बात से आप लोग हृदय से भगवान का भजन करो प्रार्थना करो भगवान से सब लोग ने देवताओं ने मेरे देवता पृथ्वी गाय रूप धारण करके पृथ्वी आई है देवताओं ने तो देवताओं ने मिल करके भगवान से प्रार्थना करी उस प्रार्थना में दिया गायों की रक्षा के लिए भगवान ने कई उपाय किया खेतों में गए एक संत थे क्या नाम वृद्ध संत है ने फूला सिंह हाँ फूला सिंह थे फूला सिंह जो फूला सिंह गायों के साथ थे पढ़े रहे थे वो भजन करते थे और लोग तो लेखा कर रहे लेखा लेखा कर रहे सुनने का करते है तो गायों को कहते गया बताओ एक खेत है एक खेत में तुम्हारा भी भाग है अरे मनुष्यों का भाग भी है मनुष्य अपना भाई मिलेंगे फिर तुम्हारा कोई मिलेगा सब तुम्हारा को मिलेगा अभी नहीं जाना खेत में जाना मजे हो भाग गए तो भी अब गाँव के वालों को मालूम पड़ा तो अपने अपने यहाँ छोड़ देते और सबको सुना देते तो खेत में किनार गए और खेत बन जाती, खेत में नहीं जाते जाते हमें। हे बाबा जी देखा सन में बता दिया, देखा तीन बार बात करते तो आगे ठीक थे, आगे डाल में गिरा हमारा ठीक है, पर डाल में लाग गया तीन बार कह दिया इलाज तो तीन बार कह दे तो बार बार सब हो जाते। जो से उम्र भर में पड़े चलता रहा समझ, कुत्ता था उनके पास में वो बैठा रहता, वो घर वाले रोटी उनके सामने रहते थे, जब आप लेगा हो जाए तब खाते थे, और कुत्ता पास समझा न खाता है घर में पेट, गौओं की रक्षा करी, धर्म की रक्षा करी, गायों की रक्षा, फूला सिंह की बहादुर सी है, एक पढ़ने ले गया और लेकर पूरा सिंह का कल्याण माया है, पूरा सिंह का पुराना कल्याण और बस में याद नहीं है, तो गौ जाती हो खेत के किनारे तो थे खेत बनाए वो बाबा ले गया मैंने, ऐसी कई बात है खेती हो घास देकर ये बैल चलाते थे तो ठीक नहीं, प्रेम से बापो बापो बापो गया पहले बढ़ाते थे एकदम, आप समझते हो नहीं गाय कहाँ है समझते है, आप गुस्सा करते हो गाय समझते है, एक कौन हुआ था यहाँ पढ़ रहे थे हम सत्संग कर रहे थे तो यहाँ सत्संग चलता था, उस दंता के बैठे हुए गंगा जल से वो पैर हाथ धोता खून मिट गई, गायों की सेवा करने से असाध्य बीमारियां मिट जाती है, अरे गौओं की सेवा करने से आदमी सात्विक वृत्ति होती है, ऐसे सज्जन मेरे को मिले हैं जिनका भाव बदल गया एकदम, ऐसे भाव बदल गया तो गायों की सेवा करने से अंतर शुद्ध होता है, अरे गायों के सजाने से प्रेम करने से रोग दूर हो जाते हैं, तो असाध्य रोग भी गायों को रोक देना, पोषण दिया जाए और इस तरह से गौ ग्रास दिया जाए तो उससे बड़ा लाभ होता है, इन वाले गायों की रक्षा करना खास काम है, हिंदुओं का खास काम है रक्षा करना, आज का हिंदू चेहते नहीं, अभी भी विचार किया इकट्ठे हुए तो रेलवाई में कोई लड़ाई हुई रेल बंद हो गई तो आग उसने जब आदमी छोटे से आदमी आए अभी हुए अभी तो लोगों की बुद्धि खराब हुई, उसका खास कारण ये है कि गायों के खून से और मांस से दवाएं बनती है, वे पेट में चली गई तो गाय बड़ी दशा नहीं हुई, एक सज्जन थे तो वे गाय है जो मेरे गाय सिंह और सिंह तो चमड़ी में घर है कच्चा है तो दूसरों से हम क्या काम निकालो तो एक दिन सिंह काटते हो थोड़ी सरोनी बात है, वो मुसलमान पैदा हुआ था उसने कहा ऐसे ऐसे बातें मैंने कहीं सुनी याद नहीं आती है सुनिए, गौओं की रक्षा करने से बहुत बच जाए रक्षा हो जाए, अभी भी विचार हो किसी का ही तो भाई उससे रोजा रहा करे या उससे रहा बूढ़ी लोगों को भाई बहुत राती होती है। मैंने देखा है एक कोई कोई जाए तो गुजारने से बैठ जाती बड़ी परेशानी क्या राजी बात होती है आखिर में गाँव ही गाय मैं कर दिया जाए कौन है मैंने कुछ निकाल दे और पहला होना बात दबाव है और सैलाब है वही ऊपर चलो नहीं होता ये झाड़ू देते हैं झाड़ू जो पुराना हो जाए ना छोटा झाड़ू रह जाए बस झाड़ू से खाद होती गाय की बहुत राति होती गाय ऐसे आप कहे देखो सब तरह का लाल होती गाय मरने के बाद भी माँ खास होती थोड़ा दिन दूध पाती है और आज गाय है उसको कहते हैं बीमार हो गया थोड़ा दूध ले रहा दूध तो मृत्यु समय में तक बाद वृद्धावस्था में गाय का दूध दे रहे आदमी जीते हैं और मरने के बाद जीते दूध ही खीर वो खीर है जो पिता को बात होती है खीर जल्द ठंडे नहीं होती खीर गर्म करती है और उस पितरों का नाम है गर्म गर्म खाता है तो खीर से गयों के खीर से तृप्ति बहुत होती है। अरे पानी तो ठंडा चाहिए तो गंगा जी पर तर्पण कर चाहिए हमारे माइकों का खीर का भोजन करना चाहिए ब्राह्मणों को बहुत फायदा होता है सदा आप गाय को मैं देखा है खुश हो जाती प्रसन्न गाय प्रसन्न होती है घोषणा मैं देखा है तो ये ग्वार होता है खाने वास्ते ग्वार को शाम के बजे बड़ी गड़ाई में और भिंडासुर में हम जहाँ रहते थे उसके पास ही भिंडासुर में हमारे देखा हुआ है तो वो गायों वास्ते कड़ा कड़ा है कड़ा है रात्रि में पहले दिन में सिद्ध करते दूसरे दिन महाराज बिजली थी झेलना बताया यह बात कर गए वो मैं गया हूँ गाय के दर्शन किए है गाय छोटे बड़े दौड़ती है वो गाय की थी तो कोड़ा कुमार देने से उतना लाभ नहीं होता है कुमार का रात कर गए मैं देखो पते हुए जैसे बिलोड़ा करते हैं ना झेलने से वो पानी के तरह बड़ा स्वादिष्ट नहीं होती आयो जब छोड़ते है तो पहाड़ बड़ी बड़ी कड़िया बनाई हुई यहाँ पर भी गए मीठा सब बात है मैंने देखा है गाय बहुत प्रसन्न होती है तो गाय प्रसन्न होते हैं मनुष्य है आध्यात्मिक उन्नति में वृत्तियां पर दिया जाती है घर सेवा करने से उद्धार होता है जीव का कल्याण होता है इस बात से सच्चे हृदय से गाय और सेवा करो रोजाना गाय को गौ रस देना अपने बीमारियां यानी जो इनका सागरा और फलों का चौथा वो ऐसे फायदे ये जो प्लास्टिक का धक्का है प्लास्टिक में साग होता फैल देते हैं और प्लास्टिक तेरह शहर की वो गाय मरी बेचारी तो थैलिया प्लास्टिक की ये थैलियां पड़ जाती है ये बचते नहीं वो थैलियां पड़ जाती है गाय मर जाती है, कई गायों मर गई। पता है भाई चीर कर देते हैं मरने के बाद तो वो ना तो निकलता है ना फंसता है, ऐसे क्यों करती। तो अपने तो बंद किया, अपने यहाँ पे और किया था तो बोरा का बनाता है बोरा, वो बोरा में बोरा भी खा रहे गाय पच जाती है। प्लास्टिक के ज्यादा पड़े हुआ है, यानी हवा भी खाती है, उन्हें गांड तो जमीन है में बाद तो यही थोड़ा धुआं होनी चाहिए। प्लास्टिक के धुआं से बहुत नुकसान है और वे इनमें साग और चौतना फेंक देते हैं, गाय खा जाए। मैं मर गई कई विदाश्रम में, वह लोगों ने कहा कि प्लास्टिक थैली में पेटे मिलती है तो प्लास्टिक का मैं मतलब माइयों को गायों सब को जब सुनती है तो प्लास्टिक बाहर पड़ा हुआ उस सुख सुख इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करें जलाओ तो जंगल में, मैं तो खारू खोद लू नबूर दो, जलाने का धुआं भी बहुत खराब होता है। इसलिए ऐसा आप लोग से करो जितने अब भाई बहन बैठे, अगर ये पक्का विचार कर रहे कि गाय का नहीं जला है कई गायों बच जाएगी, प्लास्टिक से कई गायों मर गई और मर रही है, पहले पास पड़ा है गाय खा जाती है। गाँव की ये बात है, एक बिड़ा होता है प्या, उसको आप लोग क्या कहते हैं बता रहे, घास के बीच में एक काला जानवर होता है काला, वो बहता है तो झाग झाग हो जाए तो गायों को बेटी चला जावे तो गौ मत आप तुम्हारे नहीं छोड़ी है। मैंने सुना देते गायों घास में बिड़ा हो गया है मत खाना खाती है, वो खाए वो बिना कर जाता है गाय मर जाती है। शिवण में पवना में घास होता है पीड़ा वो गाय मर जाती है। प्लास्टिक थैलियों से तो थैली को बाहर फेंक दो, थैली में छूत साग के फलों के छिड़के डाल कर उसको फेंक देते हैं, नाम खा जाती है, मर जाती है। अभी यहाँ पर प्लास्टिक की थैली में गुड़ लाया हुआ मैंने देखा, यहाँ कई थैलियों में गुड़ लाया हुआ यहाँ रखा देखा, थैली में चीज खराब हो जाती है। साग पत्ती होती है थैली में बीजा देर से याद रख सामने आ गई खराब हो गई, मैंने देखा खराब हो गया क्योंकि वो हवा नहीं लगती, हवा नहीं लगने से फल है साग है वो खराब हो जाता है और खाना एक गायब मर जाती है। इस वास्ते ये थैली बंद करो और क्यों ने कहा है थैली बनाई है, नमूना भी आया है सब और ये मिठाई बनावा यहाँ इनको कहा है अभी बंद अब वो कर रहे हैं। वैसे ऐसे बढ़ता है ना, जैसे ये थोड़ा फोड़ से गया ऊपर सूत के बढ़ाए हुए ऐसे कपड़े हुए, इसी तरह से चल के टाट करे ऐसे टाट बदला करे वैसी थैलिया तो बनाओ जिसमें सब मिठाई थे, तो अपना मिठाई चौकी है उसमें भी ऐसे प्रबंध कुछ दिन किया फिर से फिर दी शुरू कर दी। लोग प्लास्टिक की थैली ने बड़ी पसंद करे, प्रसन्नी में सस्ती मिले सस्ती में तो सस्ती में बड़ी बड़ी बहुत दुख सुना है। बाजार जावे तो ही थेलो ले जानो को नहीं पड़े बटी थेली मिल जावे अब भाई समय हो गया मेरे को बताए आज काल भूल थोड़ी भूल हो जाती फिर भी देखा लेता हूँ सब याद आ जाती है ऐसा काम होता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है बहुत कृपा है सबको चेताते हैं भगवान सबके हृदय में मदद वाले हैं सभी रक्षा करते हैं इस पर से आप सबसे प्रार्थना है कि रक्षा करो। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण श्री